بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. جزاك الله خيرا. قد يحرم جدري حاجان يرغل ديو وهو بل خير الحاكمين الفاسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. ده سورة الأعراف دي أتم سفاري أخيراني مها وأخيراني ركوع دا آیت نمبر 85 پنځاتیا نمبر آیات دی. نننی سبق د دې خلاصه دا ده چې الله مهربان فرمایي چې ما مدین والا ته د هغې ورور لېږلی و چې شعیب علیه السلام و اغور تویلو چه قوم دا یو اللہ عبادت وکی ساسو دفارا بل حاجت روانشتے فتخیصر اغلی تاسو تا دلائل لطرف درب ساسونا نو تاسو فرور کوئی تول لرا و پیمانی لرا کمی مکوئی دا چا پحاکی فساد مکوئی فقبل ملکی پس دا اصلاح ندا بستاسو دا پار دیر وری کچری تاسو ایمانداری خوپلارو کی مکی نیتی شوکی کوئی خلقی روئی اللہ دا قرآن خلق بندوئی پیغمبر تا سکر دی خلق بندوئی او کوگوال لٹوئی یاد کیا وقر یاد جو کنا جی تاسو لگوئی او مازیات کوئی او بیا مکینو قومونو ته وګوره کنه چې هغې انجام څه شو هغې سره څه وشو بیا تقسیم دا غزوو ڈلو کئی و آغا ڈل چی آغا ایمان والا دی بلا آغا ڈل چی ایمان نراوڑی نورتوائی چی سابر کوئی اللہ و پیسلو کی اللہ دیر ور پیسلی والا دی وستقسیل و الى مدین اخاهم شعیبا تدیر زینا آغا پینزم واقع شروع شوا سلور واقع مخی ذکر شوی اول نوح علیہ السلام بیا هود علیہ السلام دریم صالح علیہ السلام سلورم لوط علیہ السلام دی طول دعوینا واچ العبادت للہ وحدا دیو اللہ عبادت وکی شعیب علیہ السلام اغهم وی العبادت للہ وحدا یا قوم عبد اللہ یو اللہ ندکیدو یقین فیدا کی بہر بدن تعلق در نبی علیہ السلام در طریقی سر دے بہر بدن اغه در نبی پر طریقہ باندی جوڑ کا او زل تعلق دی اللہ تعالی کا زل کیا قدر توحید و ساتا نو دلتا اغا واقعہ دا شعیب علیہ السلام ویلا مدین منگلی گلے و مدین والاتا اخاہم شعیبا ورور داری شعیب علیہ السلام منگا اول اصل کیوی دیو چی سورت کی درے دعوی دی اغا دوی مدعو دعو چی اتبا دا منزلو کئی دا قرآن تابیدار جوڑ شئی فا قائشاتو پسی مزی لکا مدین والا چی خلقو لبے تا خلقو نبی چکل مالونا آغستو نو آغا بی درانتر چکل بی ورکول نو آغا بی کم ورکول حزان حلاکو ندل توجی حاجت روا مشکل کشا یو اللہ دے شعیب علیہ السلام و سلام ورطدا تقریر کرے ہو نو ایلا مدین مونگ دے گلے مدین والا تا اخاہم رور دیو شعیبا شعیب علیہ السلام تا مدین داد ابراہیم علیہ السلام و سلام زوے ہو تا ابراہیم علیہ السلام و بی بیوہ قمتوا ابن یقتن دا دین شپک زامن ہو یو بکی مدین ہو او بیدا شعیب علیہ السلام دا دین مدین پا اولاد کی را غلے دے شعیب علیہ السلام شجر نصب داسی بیان کئی علماء کرام چی شعیب بن مکیل مکیل رفلار نمو بن یشجر بن مدین بن ابراہیم بن تاروح بن ناخر بن سروج بن عابر بن شالح بن ارپاح راو بن ارپاحشد بن شالح بن ارپاحشد بن سام بن نوح دا دا دا شجر نصب دے دا مدین دا دا شعیب دا ابراہیم علیہ السلام زیو دا غف اولاد کی دا شعیب علیہ السلام را غلے دے نو دا شعیب علیہ السلام و اخفل قوم تمالی غلے ہو اغویلو یا قالا ویل اغا پیغمبر یا قوم عبداللہ اے قوم عبادت اللہ وکی ما لکم من الہ غیر نشتد ساس نفار بل سوکلا بل حاجت روا نشتد بل مشکل کشا نشتد قد جاءتكم فتغسر رغل دیتاسوتا بینتم من ربکم عدل اللہ طرف درب ساسونا فاوفو الکیلا فرکوئی فیمانی لرا فرورکوئی فیمانی لرا والمیزان او طول مدین والا دلوی منڈائی و پدغزے کی رستا نور تفصیل پا سور حود کی را روان دے انشاءاللہ جو بے تفصیل کو خود دلتا مختصر غندی ذکر کئی چفاو فل کئینا نبی ورطویلی افرا ورکوئی پیمانی لرام والمیزان اغتو لرا ولا تبخسو الناس اشیاءهم مکموی تازو خلقو لرا حقونا داغی داغی حقی کمی مکوام دیو بچی کل طول کاو چال بیسور کون وغ بیس پکتلن لچان بیچ آغستن وغ بیدان آغستن یا غتلی اغدانگی آغا بی آغیو پڑے بی لنکلے او بل بی اگت کرے او البرنانگی تاو گو رسید دے اولان دی آغا بنور سو نو دا کمی زیتے کاو نور تاوی چی داسی مکاوی ولا تبخس الناس اشیاء اوم تاسو مکموی خلقو لرا آغا حقوق دا دی حقی کمی مکاوام علماء کرام ذکر کئی چی مطلب دا دی دا دے چی او سڑے دا دکاندار نا سودا وکی دا تونو ناولا خدا خبر یادا کجی سنت طریقہ کوا دری دے تا پوس کوا ورزا یو سر پسو دے بل سر پسو دے بل سر سر یو سڑے دا رشتہ دار دکاندار خوالا چی ورشی ناغوی راشا نا پاسم بل لگی تا پوس نکی نا غریب لاملا ماتا کی زمان نو چی آغا کنا بے بل دے تا پوس وکی ناغن نفرت پیدا شوی خپل سڑی خوالا بو چرتم نو دیا سک دا طرف دی ویلا لی نو خپل سڑی دا سی ندی بکار چی آغا بتای اعتماد وکو نو تم بیا تاغی خیال وسا تا سنت طریقہ دا دری دے تا پوس وکا ورش ایو سڑی لیا دا پسو دی اغدر تاوی با پینزه سواله ویزد دو دی نور تا پوس کوم چی کم سڑی سر ارزان وزا بے داغن اخلاما نو اکثر یو سره دکاندار نا سودا وکی سودا ورلوری کی چی با پوشی 1050 روپے شوی چی کلا دی پیسی ورکی نو نا پچاسی تی بیا ونیسی دا چی مکو علماء کرام ذکر کئی دی دقا مطلب دی اتفاق وشو بیا روستا ولی شکا که ده سڑی نا مکو دا چی کمی مکو باقی با دی اتفاق شوی دی اگر کمی دی مکو دا حرام دی وشی او سره دی بل خبر دا چی چانا سودا ہو چی دکا اکثر سوکری دی بدی تا سودا لالاڑی شی نو چی او سره نا تاپین نراغلی نو آگا جی تری دی پورا کار کری سم اخلی جی را کری زرزر تی خوری نو چې کله روانی جو ای بخانه کوا دا سمی چی او خوری یا رکا ولی بخانه کوا دا خون روانا اگا او خورا کنا حال دی آغا خو تالا سلل که یو آغا خو نو کرده دا بلچاری دکان مالک بنده ولی احیطا چی حراما چه یا دا بشان دی بازار کی چرتا سره ورشی تا چانا کیری را پی آغا چی کیری تیو گلدتا دی دری سلور والی پاکی دی زن موکره وی بخانه کوانو آغا غریب خو حیا والی سنگ سا دا خلی نخوشی نجی رایی تنه وی زن چک زنو غریب زلدی در دا ولی ری غریب دی خفا کری آغا طول را دیر رالی تناسته او آغام تاور دزان نار کرده ده یا چی آغا کرده منی او تلی نو آخیره کی آغا یوان مانا چه وی دا یوان نواغ استه یا جی سیب دا یوان نواغ استا ارکن آغا خودتا دا اوی نکی دا که دا نو تم سترگی ما پتا و دا شه مکوا که گولم راوالی نو آغا خودی سی نرانا پل سیدی ترل دا غین روانا غین او خردی بیخی فخیطا با نزان وجنی نو آغا خود نروانا او خردا شه مکوا آغا تا طویل نشی ولا تبخس الناس اشياءهم كما مكوا خلق لا باطن داغيك ولا تفسدوا في الارض اكثر قصابيان قالت ورشي سلي بري خوني فاريك يا دمك نصفا فريقان وقا وراكي دي وقا وترى مالا اغا جوه در تبا جده را صفا وقا دا كور دلاشي نزنا نبام دا تقاريجي كده كتاسا سادة سرايدا تاسرا وردي تي وي بيامون دي نو طول دا دو چه شروع دی دا اللہ نا یرا نیشتا دی ار طرف دا غزان نبی سا دا گول ماما جو کو جو آغاو ایراشا سڑے دا دی او کتے مرگی دا ورلے او چا تری دا پا سوری آلا دی راو ایراشا دا دی ناقا دی بیا سامالا لی دل تا خو مسلمانی دالتی دیر دو چه شروع دی نو دیر احتیاط بکے وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ كَمَا مَكَوَيْ بَشِذُنُوا كِي وَلَا تُفْسِدُوا فَسَادْ مَكَوَيْ فِي الْأَرْضِ بَزْ مَكَكِي بَعْدَ إِسْلَاهِهَا بَزْ دَ إِسْلَاهَ دَ غِنَمْ اے بَعْدَ مَا أَصْلَحَ الصَّالِحُونَ فِيهَا یعنی صالحان انبیاء کرام را غلی دی دازمکی دا خیستا کری دا اصلاح والے جوڑا کری دا تا پساد مکوا عالم راغلے دے بیان در تکڑے دے خلق توحید طرف تا بلنے دے تا پسادی مجوڑے گا جگڑا مجوڑا وا ذالکم خیر لکم دا بستاو دا پر دیر رو رئی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمانداری ای کچری تاسو مسلمانان ای کچری تاسو یقین کونکی ای ولا تقولو تاسو مکین ای بکل سراتین شعیب علیہ السلام وقوم توئی یا عام خطاب دے طول تا خطاب دے تاسو مکین ای بکل سراتین بہر اللہ ماتا درسلو کی شعیب علیہ السلام قوم توئی چکل با دا خلق راست شعیب علیہ السلام منی با ایمان را رو اغفا لبرستو نجیو بورتا پا لارو کناسو دیر لاری ار لاری کی تقسیم شیو چرت زیلک شعیب علیہ السلام خوالا دا مدر دی سڑی خوالا او دا خو شری دی او دا داسی دی او دا داسی دی نو اغا خلق بیا منا کول ناقا دا خوانا ذکر کئی جتا سمکی نئی بکل سرات پہر اللہ رکی ماتا دراتم تو عیدونا جتا سیروی خلقا و تصدونا او تاسو بندوی خلق میروی یعنی مطلب دا چیہ بے شکی کولی پہلہ رکی مناسو جدا براش پیسی ورسر دینا بے لکاو یا دا مطلب ہو چورتوی دیدی سری قوانا مزا چی آقا با نئی ساری دنو بیا بے لکو پی سیر سبیتی واقس پی ولوزا وستا تبیاد دے تو ایدونا چی تازو خلقی روی و تصدونا سبیل اللہ او تازو بندوی دلاری دلانا من آمن بی یا جاچی من روی دے پدی سران لارد اللہ سی شیرے دلال کتاب لخلق راجی او تر راشی تیگ دا پخفل کی دی میرما سر پخفل کی ننو نور دان سر اولی کی نی دینا دقا مطلب دی و تصدون عن سبیل اللہ تاسو بندوی خلق دلال دا قرآن نا من آمن دی چاچی من روڑ دی دلال پتوید باندی و تبغون آئی وجا تاسو لٹوی دیل رکو گوالی سمرا کا گلار پکی گوری سمرا دا جگری خبر دا سمرا دا شر والا خبر دا غتل اٹھے چی پس طریقہ باندی زوال دا سڑے کم زورے کم او دا ملامت کم او خلق بدا پسی وخاندی او دیر اغر دے ما تا دا لا دین بیانی دا کوشش کومتی دا سڑے پس طریقہ ملامت کم دا کوشش بدے کئی دا پس آدی دے دا ورانکار دے دا انسی شیطان دے وَذَكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ یاد کئی کلچی وی اِذْ كُنْتُمْ کلچی وی تاسو دیر قسان مادا تیری دری چی بیمار بی جاری بخوال بیتا پوستا ورلی چگی بی والی مرکی گما او ایزمی خرابی گی سعودی عرب تزما او زبست کو مدلتا و مگر روان لی بلی سر کی بی غدی غدی راشی خوچی کل بیا دلتا راشی نو بیا آقا سنگیر سره با یادا چی دروغ با اول که سم را تکری بان وزای او چی دو کسانو جور دانو دیه با دانو کون ترنگی چی خیر ور ولما دیه با قبل شیطانی عمل که در لا بنده در گور در قبر پا غالا بندی ولاره ولی در کار که قبل حالات نو شرمیگا چی پس حالات که تقویتی او بیام تدا شیطانی که انسی شیطانی پا خیطا که طول نمرداری هستی و بیدا شیطانی که خلق بجا گلو باندی ورودی وذکرو این کنتم یکاواتی کنوی تاسو قلیلن لگونتی پا کسرکم نو تاسو میزیاد کلی ونظرو اغوری کئی بکان عاقبت المفسدین چی سرنگی تو اغان جان دا پسادیانو اغا مخشی چا فساد کنے دے اغیر تا اوگو رکنا اغیر باندی سحالات دوشو اب انا اتنے مقابس تے وَيَذْكَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اُوِلْ شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَچِرِوِ وَدَلَ سَاسُنَامُ دا شعیب علیہ السلام ادخال الہی دے دا خطاب نبی علیہ السلام تلے علماء کرام ذکر کئی یا دا وینا دا شعیب علیہ السلام دا او مسلسل دا قول روان دے ذکا دا شعیب علیہ السلام قوم دو ڈلی شلوی یو ڈل داوچی شعیب علیہ السلام خبر دے منلا دوی ماغا ڈلا چی دا غم و خالقو فطریقی دا دعوت سرا یعنی شعیب علیہ السلام و سلام بچی کم خبر کولا نو دا غیر خلاف بیکاو دا غیر رد بیکاو نو مخالف دلتا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دا خلاف به کاو او هغه په لاره کې بګیناسو خلک به دا غنه منه کاو نو محاکمه د قوم کی په طریقې د دعوت سره نو اس معنی دا ځکوا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ أَوْ كَوِي وَدَلَ اسْتَاسُنَا آمَنُوا شِمَنِ رَوْلِهِ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ فَآغَسَ سَرَا جِزَبِرَ لِقْرَشْوَيَ مَا بِهِ بَغِي بَانْدِي یعنی دا اللہ پا توحید سرا وَطَائِفَةٌ أَوْ أَغَبَّنَ لَلَا لَمْ يُؤْمِنُوا شِمَنَ رَوْلِي پس دیرونو ارتویا دی صبر کوری حتی یحکم اللہ بیننا تردی پوری چیتی صلبو کی اللہ فمین زمون کی وہو خیر الحاکمین او در اللہ دیر غرن پی سبی والا نلے پی سبی کون کو ندے بس بیا ویدہ مدین نامنگ دیگر او مدین والا تاخارون شعیبا وردائی شعیبا علیہ السلام قال يا قوم اعبدوا الله ولا اي قوم عبادت الله وكي ما لكم من اله غير نشتني تاسل فرا حاجت روابلسو قد جاءتكم فتاقي السلام دا شعيب عليه الصلاة والسلام دا هم پا اردن پا علاقشي پا دا غزيبا دي پاتي شوئے دي مشرقی طرف تا جکم بندرگاه دا فاغيبان دي فروتو دا مدین دا پا دقا زیکی او دا شعیب علیہ السلام پا دا زیکو قد جا از کم پا دا غیسر راگر ریتاسو تا بین کم ربی کم اغدر علیت را پا دا استاسونا فاوفوی کئینا نفرکوی تیمانی لرا والمیزان او طول لرا ولا تنخسو الناس اشیاء آم کمی مکوی خلقورا پسیدن داری کی ولا تفسدوا فساد ما کوي بلاده فزما کوي بعد اصلاحها فز اصلاح لنا ذلكم خير لكم تبصوا ظفر بهتري ان كنتم مؤمنين كجريتا مؤمنان جي ولا تقولوا تسمكن بكل صراط فار لا ما تدرسوكي تعيدون جتازو خلقير وي وتسدون وبندوي عن سبيل الله نلارد اللانا من آمن بی آچا جی من روڑے دے پاگی سرا و تبغونا آئی و جا اولٹی آئی لرکو بوالے و ذکرو یاد کئیل کنتم کرچوئی تاسو قدیدن لگ فکسر کن جرمی کوئی تاسو و نظرو اگوری کئی مکان آقیبت المفسدی جسرمی تو انجام دبسا دیانو و یکان طائفتم منکم کبھی وڈن استازونا آمنو تیمان روڑے دے باللذی ارسلتو بھی باوستبانی تیزنی گرشن پاگی وطائفتنا وبرگلا لم یؤمنو تیمان ندے روڑے فاسبیرون صبر کوئی حتی یحکم اللہ بیننا تردیج بھی صلوکی اللہ فمعزمون کی وہو خیر الحاکمین ودغ اللہ دیر ورد بھی صلیقون کنن دے